Вы слухаеце радыё «Свабода». У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі за 4 месяцы гэтага году прадукты харчавання падаражэлі больш чым на 5%. Актывісты кампаніі пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну атрымалі пісьмовы адказ з Канстытуцыйнага суду. У Слоніме не спыняецца грамадская кампанія падтрымкі газеты Слонімскай. У абарону незалежнага выдання сабрана 600 подпісаў. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. У пражскай студыі навіно Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Вынікі парламенцкіх выбараў у Грузіі абнадзейваюць і сведчаць пра тое, што сітуацыя ў краіне мяняецца да лепшага, заявіла Славенія, цяперашняя краіна-старшыня ў еўразвязі. Паводле міжнародных назіральнікаў ад АБСЕ, грузінскія парламенцкія выбары былі няроўнымі і недасканалымі, нягледзячы на тое, што зроблены прагрэс у параўнанні са студзеньскімі прэзідэнцкімі выбарамі. Тым часам прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі аб'явіў пра перамогу ягонай партыі аб'яднанага нацыянальнага руху. У сваю чаргу апазіцыя заяўляе, што выбары былі фальсіфікаваныя на карысць партыі ўлады. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў і ягоны казахстанскі калега Нурсултан Назарбаев падпісалі сёння ў астане шэраг пагадненняў у галіне эканамічнага супрацоўніцтва. Лідары абедзвюх краін у прыватнасці дамовіліся аб умацаванні сувязі ў галіне выкарыстання расійскай навігацыйнай сістэмы ГЛОНАСС. Таксама гаварылася пра супрацоўніцтва ў энергетычнай сферы. Заўтра Мядзведзеў накіруецца ў Кітай, дзе цягам 2 дзён будзе мець сустрэчу з прэзідэнтам Ху Цзіньтао і іншымі кітайскімі лідарамі. Москва забаранила уезд намесніку міністра юстыцыі Украіны Яўгену Карнійчуку за некарэктнае выказванне на адрас расійскага прэм'ера Путіна. Москва кажа, што будзе абмежоўваць уезд на тэрыторыю краіны любому украінскаму палітыку, хто будзе дыскрэдытаваць Расію. Міністэрства замежных справ Расіі ў сваёй заяве тлумачыць, што гэта зроблена пасля рашэння Украіны забараніць уезд у краіну мэру Москвы Юрыю Лужкову. Кіеў прыняў такую пастанову пасля выступу Лужкова ў Севастополі, калі ён заявіў, што гэты ўкраінскі партовы горад – база для расійскага чарнаморскага флоту, павінен быць вернуты Расіі. Вы слухаеце «Радыё Свабода» у студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У Беларусі за 4 месяцы гэтага году прадукты харчавання падаражэлі больш чым на 5%. Урад адмаўляецца стрымліваць рост цэнаў на харчы, прапануючы людзям больш зарабляць, расказвае Ігар Карней. Паводле Менскага гарадскога ўпраўлення статыстыкі, цэны на харчовыя тавары ў сталіцы за студзень-красавік 2008 году павялічыліся ў сярэднім на 18% параўнальна з такім жа перыядам 2007-га. Цана алею вырасла на 88%, макаронаў і сметанковага масла на 30%, малака і малочных прадуктаў на 28%, сыроў на 23%, садавіна падаражэла на 45%. Віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Андрэй Кабякоў заявіў, што надалей Савет міністраў будзе кампенсаваць рост цэнаў падвышэннем заробнай платы. Пры гэтым зразумела, што следам за заробкамі пацягнуцца ўверх і цэны найбольш запатрабаванай прадукцыі. Мы не можам проста наблюдаць, што происходит вакруг нас. Если мы сделаем какой-то ценовой оазіс на тэрыторыі нашага государства, но относительно небольшое, мы просто можам получить как ответ определённый дефіцытны рынок по целой категории товаров, на которых нас цены уже в 2-2,5 раза ніж. Вытворцы з плянамі ўраду збольшага згодныя. Намесніца дырэктара па эканоміцы гарадзенскага мясакамбінату Святлана Буян кажа, што падвышаць кошты трэба ўжо дзеля таго, каб не пачаўся працэс вывазу харчоў у рэгіёны, дзе цэны на прадукты харчавання яшчэ вышэйшыя. Але наўрад ці цяперашнія тэндэнцыі даюць падставу казаць, што беларускія прадукты ў цэнавым сегменце будуць істотна саступаць замежным. Сабестоймасць

Цяперашні форум только пацвярджае гэта. Ну а ў якасці коскі з барскага стала Вільня дазваляе беларускім апазіцыянерам зрэдку праводзіць свае семінары ў Літве. Увогуле, літоўцы нас выкарыстоўваюць і дураць на поўніцу. Вось такая дворушная дэмакратыя. 19 траўня Александр Лукашэнка правіў перамовы з кіраўніком голдынгу «Базавы элемент» і кампаніі «Рускія машыны» Алегам Дзерыпаскам. Рэакцыі чытачоў сайта. У той жа Польшы запрацаваў трэці па ліку завод «МАН» магутнасцю 20 тысячаў грузавікоў год. Гэта якраз пасля таго, як Мазман стаў называцца ў народзе Мазмаз. Мікалай з Падслуцку. Быў ужо саюзны тэлевізар. Выгналі ў свой час заводу «Гарызонт Філіпс» і атрымаўся пшык. Нібыта замежныя тэхналогіі будуць пераносіцца на беларускі Маз расійскімі алігархамі. Я перакананы, атрымаецца з саюзнага Маза таксама пшык. Выштурхнуць усіх беларускіх акцыянераў са складу ўсіх значных адкрытых акцыянерных таварыстваў, як было з мотавелазаводам ці велкомам. Вось тады і ўспомнім нашага пазняка і яго каманду, які пытаўся публічна на аснове прававых нормаў правесці рэструктурызацыю дзяржаўнай маёмасці. Выснова, незаконная ўлада на чале з вечным збяднела і распрадае народную ўласнасць. Дарэчы, мы робім апытанне на сайце, як вы ставіцеся да прыватызацыі буйных беларускіх прадпрыемстваў. 5% адказалі, што нельга прадаваць, бо гэта агульнанародная маёмасць, 55% нельга, бо няма даверу да гэтай улады, 6% лічаць, што можна, але толькі беларускім інвестарам, 29% што толькі беларускім і заходнім інвестарам, 2% беларускім і расійскім. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта аб пераходзе на 11-гадовае навучанне ў сярэдняй школе. Рэформа ў адукацыі. Гэта была тэма дня учора на сайце свабода.орг. Допісы. Алекс з Амерыкі. А робіцца гэта ўсё дзеля таго, каб больш людзей войска загрэбсці. Шкада. Анатоль, Менск. А навошта адукаваныя людзі? Галоўнае, каб грамадзяне правільна разумелі палітыку партыі і ўраду. Так вучыў падручнік гісторыі КПСС. Вы слухалі агляд чытацкіх каментароў на нашым сайце свабода.орг. А зараз экспертыза свабоды. Ці выйграе Беларусь ад сусветнага росту цэнаў на прадукты харчавання? Ці сапраўды ўрад Беларусі гатовы адмовіцца ад рэгулявання коштаў на харчы? Гэта і іншыя тэмы абмяркоўваюць эканамісты Леонід Злотнікаў і Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Наколькі сусветныя працэсы росту цэнаў на харчаванне сапраўды маюць месца і наколькі яны ўплываюць на беларускую эканоміку? Па многіх параметрах беларуская эканоміка даволі зачыненая для імпарту. Чаму нашы ўлады сцвярджаюць, што вось гэты рост так уплывае на беларускія цэны на харчаванне? Яраслаў, як вы лічыце? Індія, Кітай сталі больш харчавацца і больш попыт на прадукты харчавання, але безумоўна гэта не толькі тое, што попыт зрос. Рост цэн на харчаванне такая безумная палітыка глабальнага пацяплення, якая прывяла да таго, што многія сельхозгаспадарчыя прадпрыемствы пачалі проста прадаваць пшаніцу не на харчаванні, а на прадукцыю, напрыклад, паліва. Заходняя сістэма рэгулявання прывяла да таго, што попыт узрос на суравіну агракомплекса са стороны прамысловасці, не толькі са стороны людзей, якія гэтыя прадукты спажываюць. Але ў Беларусі, то, што мы назіраем, безумоўна, асноўная віна ляжыць на плячах нашага ўрада, таму што калі попыт вялікі на прадукты жыватнаводства, прадукты расціневодства, трэба проста ствараць больш актыўную варонку для канкурэнцыі, трэба зніжаць імпартныя пошліны, лібералізаваць той клімат, у якім працуюць нашы сельхозгаспадарчыя прадпрыемствы, і калі ў нас ёсць не лепшыя становішча ў галіне, мы проста маглі б займаць новыя нішы і на расійскім рынку, і на еўрапейскім таксама. Ну вось сапраўды Александр Лукашэнка яшчэ калі выступаў з пасланнем у нацыянальным сходзе, ён некалькі разоў паўтараў, што нам шанцуе у тым сэнсе, што рост цэнаў на харчаванне прывядзе да большых прыбыткаў для беларускай сельскай гаспадаркі вытворчасці. Гаспадар Злотнікаў, больш Беларусі шанцуе ад гэтага працэсу, ці беларускія спажыўцы, беларускія пакупнікі больш губляюць? Калі мы возьмем год 2007, то сальда торговлі сельскагаспадарчымі таварамі была адмоўная, 30 мільёнаў даляраў. Але вось калі мы возьмем першыя два месяцы гэтага года, то мы ўбачым, што сальда гандлю сельскагаспадарчымі для Беларусі стала дадатковым 30 мільёнаў даляраў. У гадавым пералічэнні мы бачым, што прыкладна каля 300-400 мільёнаў даляраў гэта тая карысць, якая мае Беларусь ад павышэння цэнаў на сельскагаспадарчыя тавары. Але нельга адмаўляць

принципе, можно повысить цены на некие товары и компенсовать это так одностным понижением ценов на другие товары або послуги. Але харчевание займает у расходах населения каля там 40-50%, когда все увеличить. Такой великий объем компенсовать за кошт других товаров и послуг просто немогчимо. И тому не будет такого, чтобы населения не понизило уровень життя у вынику повышения цен на харчевание. Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У ній удільничали економісти Леонід Злотніков і Ярослав Романчук. Вів випуск Віталь Циганков. Дваць адна гадзіна 30 хвілін у Менску, у праскай студыі Алена Струве. Сёння ў Беларусі ў свеце. У Беларусі за 4 месяцы гэтага году прадукты падаражэлі больш чым на 5%. Урад адмаўляецца стрымліваць рост цэнаў на харчаванне, прапануючы насельніцтву больш зарабляць. Актывісты кампаніі пратэсту супраць будаўніцтва хімзавода ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна атрымалі пісьмовы адказ Канстытуцыйнага суду. Паводле адказу, ад 1 ліпеня ў Беларусі набываюць сілу дадаткі і змены ў закон аб ахове навакольнага асяроддзя. Артыкул 13 гэтага закону дазваляе мясцовым уладам спыняць гаспадарчую дзейнасць, якая шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Фільтрам, а не жалезнай заслонай, назваў беларускія межы старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі на прэсавай канферэнцыі з нагоды 90-х угодкаў памежнай службы. Разам з тым ён прызнаў, што пасля ўвядзення базаў дадзеных на невыязных на мяжы ўзнікла блытаніна. У Слонімі не спыняецца грамадская кампанія падтрымкі газеты Слонімскай. У абарону незалежнага выдання ўжо сабрана 600 подпісаў. Іх дасылаюць на адрас адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Магілёўская дабрачынная арганізацыя донараў «Кропля жыцця» стала сябрам Міжнароднай федэрацыі арганізацыі донараў крыві. Такое рашэнне 19 траўня прыняла ў Марокко Генеральная асамблея федэрацыі. На ўсёй пастаецкай прасторы Магілёўскае аб'яднанне донараў адзінае, якое мае такі статус. У Менск з візытам прыбыў намеснік генеральнага сакратара ААН, выканаўчы сакратар Еўрапейскай эканамічнай камісіі Марак Белька. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Вынікі парламенцкіх выбараў у Грузіі абнадзейваюць і сведчаць пра тое, што сітуацыя ў краіне мяняецца да лепшага, заявіла Славенія, цяперашняя краіна-старшыня ў еўразвязі. Паводле міжнародных назіральнікаў ад АБСЭ, грузінскія парламенцкія выбары былі няроўнымі і недасканалымі. Тым часам прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі аб'явіў пра перамогу ягонай партыі аб'яднанага нацыянальнага руху. У сваю чаргу апазіцыя заяўляе, што выбары былі фальсіфікаваны. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў і ягоны казахстанскі калега Нурсултан Назарбаев падпісалі сёння ў Астане шэраг пагадненняў у галіне эканамічнага супрацоўніцтва. Лідары абедзвюх краін у прыватнасці дамовіліся аб умацаванні сувязі ў галіне выкарыстання расійскай навігацыйнай сістэмы ГЛОНАСС. Таксама гаварылася пра супрацоўніцтва ў энергетычнай сферы. Заўтра Мядзведзеў накіруецца ў Кітай, дзе цягам 2 дзён будзе мець сустрэчы з кітайскімі лідарамі. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Але перш беларускае замежжа, досвед беларусаў, якія атрымалі школьную адукацыю на захадзе ў так званых каледжах аб'яднанага свету. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. Налічыну ваверку я ехаў як мінімум з патройнай цікаўнасцю.

мае больш вялікую ролю, больш такое місійнае стаўленне да сваёй ролі назіраецца пасля заканчэння, і шмат хто студэнтаў працуюць у розных міжнародных арганізацыях па заканчэнню і не абавязкова займаюць там вялікія пасады. Вось такое місійнае стаўленне, яно больш істотны. У нас быў коледж атрыятычны, дзе вучыўся, святкаваў 25-годдзем, і нас прымалі на самым высокім узроўні ў Рыме, ў папы рымскага, ў італьянскага прэзідэнта. І таксама была арганізаваная такая канферэнцыя ў Міністэрстве замежных справ, дзе са сваімі дакладамі выступалі былыя навучэнцы, якія менавіта былі задзейнічалі ў свеце, ў Боснії, Герцагавіне, ў Косава, ў Лівані. І сапраўды, вось наколькі досвід навучання ў такім каледжы дапамог ім знайсці тыя рухавікі патрэбныя, калі яны ўжо аказваліся на непасрэдных гарачых кропках. І гэта такія рэчы, ну, якія вельмі цяжка там пералічыць у нейкія інвестыцыі, у выдайнасць эканамічную. А вось так, ну, так адбываецца, што такая прыгожая канцэпцыя, вельмі ідэалістычная, але яна дае свой плён, і гэты плён праяўляецца сапраўды, і дае такую упэўненасць у будучыню. Ягор Сурскі расказаў, што беларусы маюць магчымасць вучыцца ў каледжах аб'яднанага свету ад 1994 году, калі палякі ахвяравалі сваім суседзям адну са сваіх уласных стыпендыяў. З ініцыятывы аднаго з нашчадкаў князя Адама Чартарыйскага, дарэчы, які быў адным са стваральнікаў камісіі адукацыі народовай, пасля адчуліваў віленскую навуковую акругу. У гэтым непасрэдная такая была ініцыятыва прафесара Чартарыйскага, Павла Чартарыйскага, які адчольваў польскую камісію. А такі вельмі быў шляхетны акт у дачыненні да Беларусі. І так Беларусь далучылася да ідэі каледжаў аб'яднанага свету. Сёлета ўжо адабраныя 4 кандыдаты з Беларусі у Боснію-Герцагавіну, Італію і Нарвегію. Ягор Сурскі. Дагэтуль нам па-рознаму былі стыпендыі і ў Індыі, былі стыпендыі і ў Канадзе, але так ўжо гэта стала. Нам выдзяляюць стыпендыі ў Нарвегіі, ў коледжы, кожны год у Італіі. Нават у Італіі у нас такая была магчымасць стыпендыі дадатковыя таленавітым музыкам, і калі адкрылі гэтую стыпендыяльную праграму для музыкантаў, яны атрымалі больш стыпендый музычных, чым які іншыя прадстаўнікі. І зусім новая ініцыятыва коледжу у Мостары, у Боснії-Герцеговіні, дзе дагэтуль у ментальнасці жывае гэтая памяць вайны, і яна адчуваецца, і вось менавіта там быў закладзены новы коледж, і гэта зноў-такі падкрэслівае такую авангардную ролю адукацыі, што лепш зрабіць коледж, чым туды накіраваць танкі. І вось гэты коледж таксама дае стыпендыі, у нас ужо там навучаюцца два беларусы. Ну, таксама арганізацыя шукае такія дадатковыя магчымасці, каб усталіць такую чарнобыльскую стыпендыю, каб падкрэсліць вось гэты аспект экалагічны ў адукацыйным працэсе, і экалогія сапраўды нададзена вельмі вялікай увагай у навучанні. І я думаю, што ў Беларусі ёсць перспектывы. У нас ёсць выпускнікі, і гэта больш чым 40 выпускнікоў, якія ўжо мелі такі досвід. Я думаю, што наступна таксама беларусы будуць мець больш магчымасці навучацца. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» пра магчымасці навучання ў так званых каледжах аб'яднанага свету. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі за 4 месяцы гэтага году прадукты падаражэлі больш чым на 5%. Урад адмаўляецца стрымліваць рост цэнаў, прапануючы людзям больш зарабляць. Актывісты кампаніі пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну атрымалі пісьмовы адказ з Канстытуцыйнага суду, паводле якога ад 1 ліпеня сёлета мясцовыя ўлады могуць спыняць гаспадарчую дзейнасць, якая шкодзіць навакольнаму асяроддзю.